بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وكبل عبانيا آيات اللحدة هي أفراد وسورة المائدة كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغصوا ورمي عشر كان آيه وجودا بيهي ألا وحو إلي وحاد أركيسا وحبضا أو يهود كمدة إلي كدك دقايان دمبغا إيا الظلمغا إلي كدك دقايان يهين يحنايان حارانتا يحنايان وحا باط الهود إلهي وحا أي عمل فلايان وعمل كاس marka qoladaas waxaa lagu tilmaamay saa horuu soo marnay waxay ahaayeen qoladii caamada ahay ahaayeen. haddana ilaahay wuxuu ka waramay culimmadoodii wuxuu dhay ilaahay may ka nahiyaan buu dhay ilaahay kuwa rabbaaniyiinta iyo axbaarta fuqahada qowlka ay ku qowlayaan nimankaanu oo beenta iyo xaaraanta ay cunayaan waxaa baas lahow dhay ilaahay waxa ay sancaynayaan ayaa baas lahow dhay ilaahay nimankan culimmada oo dadkaas macsida ay samaynayaan ka tegay inay ka nahiyaan. aayaddan hadda ilaahay subxaanahu watacaala masaawi ulyahuud ayaa ilaahay nooga waramaya kufrigooda xadgudubka iyo afxumadooda ayaa ilaahay halkaa noogu sheegaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tiri ow dha ilaahay yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluulatun mid xiran weeye gullad waq la xidhay ayuu dha ilaahay aydiihim gamcahooda walucinuu waa la lacnadow dha ilaahay bimaasii sababkiisa qaaluu ay yidhaahdeen ayaa loo lacnaday bal iska daaya yadaahu ilaahay labadiisa yadood mabsuudataani waa mid la fidiyey ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. yunfiqu alla waa nafaqaynaya oo waa bixinayaa kayfa yashaau sida uu doonayo ilaahay wuxu bixinayaa walayasiidanna wuu u ziyaadin oo wuu u ziyaadin kasiiran wax badan oo minhum kamid ah dha ilaahay nimanka yahuuda maa kii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey saydka maxamedka ahow min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyey qur-aankaas bugyaanan qooq ayuu u ziyaadinayaa iyagoo kufran gaalnimo. waalqaynaa waanu fidnow dha ilaahay baynahum yahuud dhexdeeda alcadaawata cadowtinimo iyo walbaqlaa'a caro ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda intii laa gaarayo kullamaa indhamo ow qaduu ay huriyaan naara naar ay huriyaan lilxarbi xarba daraaddeed ay u huriyaan adfa aha allaahu alla ayaa deminaaya u dha ilaahay wayascawna way soconayaan fi lardi ardada fasaadan fasaad ayay la soconayaan wallaahu allana laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa mufsidiinta ilaahay ma jecla. alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala isagoo ka waramaaya oo ka xikaayoonaya maqaalaat ulyahuud yahuud maqaalaadki ay yidhaahdeen oo foosha xumaay iyo wixii waxa weeye maqaalaadkaas ka dhashay isagoo ilaahay ka waramaya alla wuxuu yidhi wa qaalat ilyahuud yahuudi waxay tiri hadda waxa weeye yahuud bacligeedaa loola jeedaa oo warkan waxaa dhahay baa la yidhi nin la dhihi jiray funxaas ibnu caazuura ayaa yidhi baa la yidhi warkan hadda marka waxa loogugu lifdeeyo qowlkan dhammaantooda waxaa la yidhi ayaga dhammaantood haali bay ku ahaayeen isla markaasina waxa weeye iskama aysan reebi jirin kolkaasaa ilaahay wuxuu dhahay wa qaalat ilyahuudu maxaa yeele macaasida qofka waxa weeye samaynaaya iyo midka raaliga ku ah isku sibay noqonayna waa loowada nisbaynaya. hadalkaana waxay dhaheen baa la yidhi markii maaragtay cariiri oo ku dhacay cariiri baa ku dhacay baa layidhi nimankan waxaana cariirigu uga dhacay baa layidhi oo ilaahay subxaanahu watacaala nolosha cariir uga dhigay markii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam madiine markuu yimiday ay beeniyeen markii horena waxay ahaa jireen baa layidhi afkara naasi maalan ay ahaayeen dadka kuwa ugu maal badan ay ahaayeen hase yeeshee waxaa dhacday baa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu madiine soo galay oo cinaaskooda iyo kufrigooda uu batay iyadoo cuquubo loogaga dhigaayo ayaa waxa weeye xoolihii lagu cariiriyey oo waxa weeye abaar iyo balaayaa ku dhacday markaasay waxa weeye xanaaq daraaddiisa iyo xumaan ayay hadalladan uleeyihiin foosha xunna. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yahuudu waxay tiri ow dha ilaahay yadullaahi ilaahay yaddiisay yidhaahdeen maqluulatun mid la xiro weeye maqbuulatun can idraari risqi calayna weeye gacanta ilaahay waxaa laga xiro yidhaahdeen inay maaragtay risqi ay nasiiso oo ilaahay subxaanahu watacaala uu risqina siiyo ayaa gacantiisu ka xirantay dhaheen waa mamsuu ka yidhaahdeen can basdi lcadaa'i lana weeye in maragtay wax nala siiyo ayaa gacanta ilaahay laga xiro saasay yidhaahdeen. marka waxay hadda marka ay ka kinaayo tahay baa la yidhi bukli, bukli ayay ka kinaayoonayaan, oo waxay ka wadaan ilaahay subxaanahu watacaala inuu wax na siiyo ayuu ka bakiilay ka wadaan. maxaa yeele waxaa la yidhi qabluliyad waxaa ka laazimaa la yidhi qabluliyad can ilicbaar, gacanta oo waxa weeye siismada laga joojiyo oo dadka mustaxaqiinta wax la siiyo waxaa ka laazimaa la yidhi bukliyaa ka laazima. marka arrinta sidaasay ka wadaan ee hadda markaasi yad xiran oo xaqiiqa ulama jeedaan. markaasuu dha ilaahay qullad waq la xiro, dha ilaahay aydiihim gamcahooda waq la xiro, oo gamcahooda ha laga xiro ficlulkhayraat. marka hadda waxay noqonaysaa ducaaun calayhim weeye, waxay noqonaysaa ducaau calayhi noqonaysaa, gamcahooda waq la xiro dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda waa ducaau calayhi weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala naftiisa ayuu maaragtay uga dalbay habaar weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qullad aydiihim gamcahooda waq la xiro dhahay kuwaas ee sidaasay yidhaahdeen oo laga xiro can ficlil khayraati weeye. sidaa markay yidhaahdeen alla wuxuu dhahay walucinuu waa la lacnadow dha ilaahay, waa la lacnaday oo naxariista ilaahay ayaa laga fogeeyey bisaabi haadihi lmaqaalati weeye, maqaaladan qowlkan ay yidhaahdeen sababkiisa ayay waxay noqdeen dad shaqiyaala oo aayisiina oo ka quustay ilaahay naxariisiisa weeye. waxa weeye marka waxaan la waafajinaynin khayr inay sameeyaan weeye, markaas kabacdiba ilaahay khayr ma waafajin baa layidhi. markaasaa waxaa laga qardiyo laga buriyey raxmadda alleh oo adduunyada iyo aakhira intaas waa laga buriyey, maxaa yeele hadalladaas xumaanta badane dadkii ilaahay ka sheegeen waxa weeye waa naxariista ilaahayaa laga dheereeyey. alla wuxuu yidhi walucinuu waa la lacnadow dha ilaahay, bimaakii sababkiisa ayaa loo lacnaday qaaluu ay yidhaahdeen, bal iska daay ilaahay gacantiisu inay maqbuulo ay tahaye, yadaahu ayuu dha ilaahay labadiisa yadood alleh mabsuudataani waa kuwa la fidiyow dha ilaahay. marka hadda mubaalaqa fi lwasfi weeye, waxa weeye wasfi ayaa waxay leeraanayaa oo alla lagu sifeeyey juud weeye, deeqsinimo weeye. yaddana hadda waxaa loo tasniyey meeshaan si waxa weeye kasro loo faa'iideeyo, maxaa yeele id qaayatu maa yabduluhu sakhiyu yaa la yidhi, waxyaabaha ruuxa sakhiga uu dhiibaayo qaayadiisu yaa la yidhi oo maalkiisa uu ka bixinaayo waxa weeye inuu labadiisa gamcood ku bixiyo ayay noqotaha la yidhi, ee laba yadood oo jaarixaa sida kuwaynaa ilaahay loo nisbay maayo, laakiin waxa weeye waxay maaragtaya loola jeedaha la yidhi qofka sakhiga ahu markuu wax bixinaayo oo maalkiisa wax ka bixinaayo qaayadu waxa weeyaale inuu labadiisa gamcood wax ku bixiyo. marka ilaahay subxaanahu watacaala juudkiisa ayaa laga cabirayaa. marka hadda yadaynkan la sheegaayo waa mushaakalo ayay noqonaysaa. tasniyadaana waxay kinaaya ka tahay kasratu lcadaa'iyaa leeyahay siismada ilaahay inay fara badan tahay, maxaa yeele markii horeba yadullaahi maqluulatun ayaa la soo yidhi, marka hadda yadaahudan la tasniyeynaayo waxay kinaaya ka tahay la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala waxbixintiisa say u fara badan tahay. marka hadda sidaasaa la leeyahy ee markaasi ma ahan markaasi yad oo jaarixa oo sidateen oo kale maahan weeye, haddana ilaahay subxaanahu watacaala qof xaq ilaahay kule oo ka dalbaaya ma jiro weeye. awood ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu doono inuu bixiyo oo waxa uu doono manciyo ayuu ilaahay u leeyahy subxaanahu watacaala. marka hadda yad ilaahay lagu idlaaqo waxa weeye laba dariiqaa ku sugan. dariiqada oo salafka waxa weeye yaddu waa sifo oo min sifaatii ilaahay maaragtaya sifo oo sifaatka ilaahay kamida oo azaliya weeye, sida samciga iyo basarka weeye, waxaana ka dhalanaya khayr ayaa ka dhasha ee sharu kama dhalata. marka waxay kasii khaasnimo badan tahay qudrada weeye, maxaa yeele qudrada waxaa ka dhasha la yidhi jamiicu lmumkinaat weeye, iijaad iyo icdaam khayr iyo shar intaasoo dhan. taasna waxa weeye yaddane waxa weeye cid garanaysa ma jirto ilaa alla mooye. waxaana hadda u markhaati kacaayo sida hadda aanu sheegayno ilaahay qowlkiisa, ilaahay wuxuu yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday, macnaha waxa weeye istafaytu, ilaahay meeshaas ma dhiimaalahay biqudratii. dariiqada khalafna waxay yidhahdeen waxaa lagu idlaaqayaa yadda bimacna aljaarixa, yad oo may waxay yidhahdeen yad oo bimacna aljaarixa ilaahay subxaanahu watacaala mustaxiil ay ka tahay. marka hadda labadaasuaba laysku waafaqsan yahay, waxaa lagu idlaaqahayse leeyihiin qudro iyo nicmo iyo mulki ayaa lagu idlaaqayaa, saasaa markaasaa la leeyihin. oo hadda marka ilaahay uu leeyahay bal yadaahu mabsuudataani, waxaa markaasi loola jeedaa ilaahay nimcadiisu waa mid la fidiyey, ilaahay cadiyadiisu waa mid la fidiyey, awoodda ilaahay waa mid fidsan weeye, mulkiga ilaahay waa fidsan yahay. sidaas ayay qarab ku fasirayaan. marka hadda waxa weeye yadaanu waxay kinaaya ka tahay ilaahay subxaanahu watacaala cadihiisa faraha badan, bale yadaahu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. macnaha waxa weeye wax caqligeenu uu wax u yaqaano ama wax ku fahmi karaa wax nala ku tusinaya, maxaa yeele iyadoo hadda yadaan la tasniyeeyey kasrana ay faa'iideyeyso, waxaa la yidhi qofka takigaahu waxa uu dhiibayaa qaayadiisu waxay tahay uu maalkiis ka bixinayo inuu labadiisa gamcood ku bixiyo. markana hadee ilaahay subxaanahu watacaala wax bixintiisu markaasi waa mid wax walba ka weyn weyn. mabsuudataani uu ilaahay waa kuwa la fidiyey, maxaa yeele kii hore oo yadullaahi maqluulatun waxay markaasi ka kinaayoonayeen bukli weeye. marka taas bukli hadday uga kinaayohayeen waxaa middaana labadaana looga kinaayoonayaa cabdiyada ilaahay oo weyn ayaa looga kinaayoha, macnuhu waa saas weeye. ee ilaahay sidii yadteenoo kalea jaarixaa malaha weeye. yunfiqu alla waa bixinaya hawdha ilaahay, aayadda qaybtadan dambaa kuu sheegaysaba in markaasi infaaq loola jeedo. kayfa yashaau sida uu doono ayaa ilaahay ku bixinaya, min tawsiicin waasicin ah, qof ilaahay waxba u waasicinaya risiga, iyo markaasi wa taliiqin ceyrin, ilaahay cid ku caarida kartana ma jirto weeye. walayasiidanna wuu u ziyaadin oo wuu u ziyaadin ou dha ilaahay, kasiiran wax badan oo minhum yahuud ka mid ah ou dha ilaahay, maakii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey sayidka maxamed kaaw, min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyo qur-aankaasa, bugyaanan ayuu ziyaadinayaa qooq iyo wa kufran gaalnimo. maxaa yeele way ku kufrinayaan wixii qur-aankaasoo soo degaba, waxa weeye way ku kufrinayaan. waalqaynaa waanu ridnay ou dha ilaahay, cuquubada kaleo ilaahay yahuud uu saaray, allah wuxuu yidhi waalqaynaa waanu ridnay ou dha ilaahay baynahum dhexdooda, alcadaawata cadowtinimo ayaanu ku ridnay, iyo waalbaqlaa'a cado ilaa yowma alqiyaamati, qiyaamada yoomkee inti la gaaraay. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala yahuud dhexdooda wuxuu dhigay cadaawo iyo cado oo maalinta qiyaamo inti laa gaara soconaysa. maxaa yeele firqo kastoo ayaga ka mida waxaa yeele midda kale way khilaafsantahay. marka hadda daahirka haba loo arko yahuud inay ishaysato, laakiin waxa weeye yahuud ilaahay caradi sidii uu waagaas dhex dhigay ilaa qiyaamada ay ka qunto, sidaas ayaa cayirigaas iyo caradaas iyo aygu jiraan iyo cadaawadaas isku hayaan weeye. marka isma jecla, laakiin waxaa dhici karta dadka muslimiinta inaysan u daahirsanin cadaawo ay muslimiinta usii qabaan, laakiin ayagu marnaba isjeclaan maaya. maxaa yeele xumaantaas ilaahay subxaanahu watacaala ayaa laazimiyey oo ilaahay baa dhexdooda dhigay subxaanahu watacaala. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waalqaynaa waanu ridnay baynahum dhexdooda alcadaawata cadowtinimo ayaanu ku ridnay. oo hadda waxa weeye firqo walba waxaa la yidhi firqada kaleentood way khilaafsan tahay weeye. yahuudaa laga wadaa sida hadda maaragtay yaa jabriyada iyo maaragtay yaa qadariyada iyo mushabihada iyo murji'ada iyo nasaarada, ayaguna waa saasaa la yidhi. marka firqada la yidhaahdo maaragtay yaa malkaaniyada iyo nastooriyada iyo yacquubiyada iyo maaragtay yaa maadaraaniyada, ayaguna waxa weeye oo qolooyinkan kaleentoodo nasaarada, ayaguna sidaasoo kale weeye. haddii la yidhaha masalanba muslimiinta firaq ayaa iyagana ku jira waa sidee, waxaa la jawaab ahaa la yidhi waxaa la yidhi muslimiinta iftiraaqooda kala tagooda oo furuucda ay ku kala tagaan usuusha maya la yidhi, waxa weeye dhammaantoodba waxa weeye khayray ku sugan yihiin baa la yidhi. oo muslimiinta waxa weeye ayaga iftiraaqa oo xagga furuucda cilmulfuruuca oo lagu kala tago, sida hadda aimatulmadaahib arkaysa furuucda waa lagu kala duwan yahay, taasi waxa weeye khilaaf ma ahan oo wax maanta dhibaato keenaya ma ahan, laakiin waxaa dhibaato keenaya usuusha iyo caqiidada marki lagu kala tago, taas ayaa musiibaha weeye. marka muslimiinta ayagoo ku kala tegay furuucda waxa weeye kulligood khayray ku sugan yihin weeye, laakiin qofki waxaa la yidhi taas ka baxa oo waxa weeye furuucda khilaafka waxba dhibi maaye waxa weeye usuusha iyo caqiidada haddii lagu kala tago, taas waxa weeye dhibaatay keenaysaa. alla marka wuxuu cuquubo ugaga dhigay in dhexdooda ilaahay cadaawo uu dhigay, caro uu dhigay ilaa yowma alqiyaamati, kullamaa in dhamo ayuu dhi ilaahay ou qaduu ay huriyaan naaran, dab ay huriyaan, lilxarbi xarbo ay uhuriyaan. Waxa weeye yahuud markay waxa weeye dab ay huriyaan, dagaalna ay uhuriyaan weeye, xarbada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiinta ay ku qaadayaan, asbaabahaas iyo markay samaysagaan u ilaahay ay isku dayaan, asfa'ah allahu ilaahay yaa deminaayo. yahuud waxa weeye dabka ay shidayso sida ayagu ay doonaan mar walba uma noqoto, ilaahay yaa deminaya. ballanka kulamaada waxaa la yidhi tufiidu tikaara la yidhaha carabiyada, waay faa'iidahiisa wax soo noqonaya. marka waxaa ilaahay noo caddaynaya yahuudu mar walba inay markaasi dab ay hurinayso oy xarbo u hurinaysoy mar walba muslimiinta waxa weeye dagaalkooda ay markaasi ku dadaalayso. laakiin mar allaala markay xarbo ay huriyaan oy naar ay huriyaan, lilxarbi ay u huriyaan, adfa'aha allahu yawda ilaahay, alla ayaa deminaya. kullamaa araaduuhu raddahum, mar allaala markay doonaan ilaahay baa ku celinaya, ilaahay qahraaya, ilaahayna wuxuu ka yelaa adilo oo khaashiciin uu ilaahay ka yelaya, dulli baa ilaahay ku ridayaa. wayascawna, way soconayaan owda ilaahay, fil ardi dhulka dhexdiisa, fasaadan fasaad ayay la soconayaan. arladaas ilaahay subxaanahu watacaala nimankaa yahuudaahu fasahaad ayay la soconayaan buu dhi ilaahay. wayascawna, way soconayaan owda ilaahay, fil ardi arlada owda ilaahay, fasaadan fasaad ayay la soconayaan. arlada ilaahay way fasaadinaa, waa xaweeye mufsidiin weeye yahuud, oo waxay ku fasaadinayaan macaasi ayay ku fasaadinayaan. maxaa yeele arlada ilaahay haddii la macsi lagu sameeyo waxaa noqonaysaa in arladu ay fasaado, fasaad bay la soconayaan buu dhi ilaahay. wallahu allahu dhi ilaahay laa yuxibu, ma jecla, almufsidiina, kuwa mufsidiinta oo arlada ilaahay fasahaadinaya oo macaasida ku fasaadinaya alla ma jecla. hadda alla ma jecla markii la yidhaahdo waxay kamid tahay la yidhi min iqaama si daahiri maqaama almulmar, weeye alla ma jecladaas waxaa ka imaanaya ilaahay waa ciqaabayaa weeye, oo ilaahay waxuusan jeclayn waa ciqaabayaa, bimacnaa annahu yucaaqibuhum, weye ilaahay waa ciqaabayaa oo macsidooda ayuu ciqaabayaa. walow goorowdha ilaahay annahum iyagu aqaamuu ay oogi lahaayeen attawraata, tawreed, iyo wal injiila, injiil, oo waxa weeye waxa ku sugan ay ku camal fali lahaayeen, waxaa ka mid a tawreed iyo injiil oo lagu camal falo iimaan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ba rumeeyey. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow goorowdha ilaahay annahum iyagu aqaamuu ay oogi lahaayeen attawraata, tawreed, ay oogi lahaayeen, iyo wal injiila, injiilow ilaahay, iyo wamaakii ayuu dha ilaahay walow goor annahum iyagu ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala, alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wallahu alla laa yuxibu lmufsidiina, kuwa mufsidiinta ma jecla. aayaddaas marka aayaddaanaa ku xigta walow goorow dha ilaahay anna ahla alkitaabi, kitaabka ahlkiisu aamanuu ay rumay lahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam, oo wattaqow ay dhowrsa lahaayeen, ay kufriga ka dhowrsa lahaayeen, la kafarnaa, waanu ka asturi lahayn canhum ayaga xaggooda sayi-aatiin xumaanyaalkooda, wala adkalnaahum, waxaana geli lahayn jannaati naciimi, nimcada jannadeeda ayaanu gelinahayn. aayaddaas ayaanu gelinay, waa ka sadrinay walow goorow dha ilaahay anna ahla alkitaabi, kitaabka ahlkiisu aamanuu ay rumay lahaayeen, aamanuu bimuxamedin sala allahu calayhi wasalama, nebi maxamed calayhi salatu wasalaam ay rumay lahaayeen, wattaqow ay dhowrsa lahaayeen, oy kufriga ka dhowrsa lahaayeen, la kafarnaa, waanu ka asturi lahayn canhum ayaga xaggooda dha ilaahay sayi-aatiin xumaanyaalkooda, wala adkalnaahum, waxaana geli lahayn jannaati naciimi, nimcada jannada ayaan geli lahayn. oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa ayagoo sidaan u xuxun haddii waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay rumay lahaayeen, gaalnimada ay ka dhowrsa lahaayeen, in alla u dhaafaayo subxaanahu watacaala alla u naxariis badan yahay. wala adkalnaahum, waanu geli lahayn owdha ilaahay jannaati naciimi, nimcada jannadeeda ayaan geli lahayn. haddana alla wuxuu dhahay walow goor annahum iyagu aqaamuu ay oogi lahaayeen attawraata, tawreed, iyo wal injiila, injiil. tawreed iyo injiil la ooga maxay tahay? in lagu camal falo waxa ku sugan weeye. oo hadda markaan waxay wada noqonayaan ahlu kitaabkii oo dhan, yahuud iyo nasaaro, haddii waxa weeye yahuudna tawreed ku camal falaheed, nasaarana waxa weeye injiil ay ku camal fali laheed, intaasna waxaa camal falka waxaa ka mid a in rasuulka calayhi salaatu wasalaam la rumeeyo, iyo wamaa kii unzila la dejiyo dha ilaahay iyagim ayaga xaggooda loo soo dejiyo kutub ah min rabbihim, xagga rabbigooda looga soo dejiyey, hadday intaas samay lahaayeen la akaluu, way tacuni lahaayeen ud ilaahay min fawqihim, xaggooda koro, iyo wa min taxti arjulihim, lugahooda hoostooda. oo ilaahay risiga ayuu waasici lahay, jiho walba ayaa ilaahay wax uga fidi lahay. maxaa yeele hadda waxa weeye arrintaas waxay keenaysaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala la rumeeyo kutubkii tabkuda ilahay uu soo dejiye la rumeeyo ilaahay subxaanahu watacaala dadku waa barwaaqaynahay. masaa'ibta iyo abaarta iyo balaayada waxa laga helayo waxaa keenaya kitaabka alle oo laga tegay ayaa keenaya. marka hadday ahlu kitaab baa laga waramaya, laakiin caam weeyo dadka muslimiinta haday ayaguna ka tagaan kitaabkooda waxa weeye ilaahay cariiri adduunya iyo mid aakhira ayuu ku ridaya. ee hadda markaa jamaan tawreed iyo injiil kaliya maaha. wamaa fii unzila ilayhim loo dejiyey u dha ilaahay oo kutub ah min rabbihim xagga rabbigooda looga soo dejiyey hadday intaa samay lahaayeen ay ku camal fali lahaayeen alla wuxuu yihi la akaluu way ka cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda koro iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostooda ilaahay subxaanahu watacaala risqiga ayuu waasici lahay jiha kasta ayaa ilaahay khayr uga soo shubi lahay saasaa laga wadaa oo ilaahay madar ayuu samay uga keena barakaysan ayaa arladana waxa weeye nabaad barakaysan ayaa ilaahay uga soo bixi lahay. marka waxa weeye waxa khayrka lagu gaarayo waa in ilaahay kitaabkiisa la rumeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala loo soo noqdo ayaa la doonayaa. laakiin haddii waxa weeye kitaabka alla laga tago waxa weeye dhibaata imaanaysa, layqul maciisa imaanaysa, risiga ayaa maaragtay cayiri gelaya, abaaro ayaa dhacaaya, masaa'ib fara badan ayaa dhacaysa sida aynu arkayna weeye. oo waxaa loo shubi lahaa ayuu ilaahay ka wadaa barakaatu samaa'i wal ardi weeye. aayaddaa marka hadda waxaa laga qaaday dhehen culummadu daacada ilaahay waxay sabab u tahay la yidhi risiga la yidhi, alla la caasiyana waxay sabab u tahay la yidhi qablu risqiga la yidhi. inkastoo hadda risigu uu yahay qadar ilaahay oo azaliya, laakiin waxa weeye waa la ysku musiibaynaya. maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi waman yattaqi illaha yaj'al lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasibu bu ilaah. qofkii alla ka baqa alla makhraj ayuu u yeelayaa, waxaa dhibaato ah ayo meel uga baxo ilaahay meeluusan ka malaysanayn ayuu ka arsuqayaa. waa u dhahay ilaahay man camila saalixan min dakarin aw unsaa wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayibatan. rasuulkeenana calayhi isalaatu wasalaam wuxuu dhahay idaa ra'ayta qasaawatan fii qalbik, markaad qalalnaan qalbigaa ku aragto iyo wa xirmaana fii risqiga risqigaa lagaa hoojiyey wawaanan fii badanika bidinkaana laciibsinimo aad ku aragto faclam annaka takallamta fiimaa laa yacniik, waxaad ogaataa inaad ku warantay waxyaaba oo macnaha maa laa yacniya. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala sidaas intaasay heli lahaayeen. minhum waxaa kamid ah usadha ilaahay ummatun ummad ayaa kamida jamaaco ayaa kamid ahu ilaahay muqtasidatun oo caadila ahu ilaahay oo yahuud oo dhan ma wada xuma. ilaahay wuxuu yihi minhum waxaa kamid a ummatun ummad weeye jamaaco muqtasidatun oo caadiladha weeye. ummad waxaa weeye ku camal falaysa kitaabkaas oo kutubtooda iyo qur-aan ku camal falaaya dadkaas miyay yihiin? wahum man aamana binabiyi sal allahu calayhi wasalam, waa kuwa rasuulkeena rumeeyey calayhi isalaatu wasalaam, sida ninka la yidhaahda cabdullaahi bnu salaam iyo asxaabihi weeye. muqtasidatun macnaa muctadila weeye, laysad mufrida, aan ahayni mid xad gudbaysaan ahayn weeye, oo waa ay ku camal falaysaa qur-aanka weeye, amase waxaa lasoo sheegoo tawreed ayuu nii ka dambeeyey weeye. marka dadkaasuna waa dadka nabigeena calayhi isalaatu wasalaam rumeeyey ee loola jeedaa iyo saxaabigaas layidhaha cabdullahi bnu salaam weeye. marka hadda inaysan wada xumayno dad fiican uu ku jiro ayaa ilaahay noo sheegaya. marka alla wuxuu yihi minhum waxaa kamida ummatun ummad muqtasidatun oo dhexdhexaad u dhi ilaahay, macnaha caadiladaha laga wadaa. hase yeeshee wa kasiirun wax badan u dhi ilaahay oo minhum ayaa kamid a saa'a waxaa xumaaday maa shay ayaa xumaaday yacmaluuna ay camal falayaan. ilaahay wuxuu yihi wa kasiirun wax badan oo minhum ayaa kamid a saa'a waxaa xumaaday bi'sa waxaa baas lahaaday maa shay ayaa baas lahaaday yacmaluuna ay camal falayaan, waxay camal falayaan ayaa xumaaday u dhi ilaahay. oo waxa weeye camalkaas xun oo ay samaynayaan ayaa loola jeedaa. wa kasiirun taan musada weeye jumlada saa'a maa yacmaluuna khabarkeedii noqonaysa. saa'a marka waxa weeye waa kaymatudam weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wax ay camal falayaan ayaa xumaaday buu dhi ilaahay. badankoodu marka inay xun yihiin asii wax yaroo ay fiican yihin baa ilaahay noo sheegaya. marka sidaas ayaa yahuud ay saas u tahay, aksarkoodu sidaas ayuu u xun yahay, in yaroo aqaliyaane sidaas ayay u fiican tahay. marka hadda iyadoo laga waramay yahuud baa laga waramay oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala tawreed hadday oogi lahaayeen iyo injiil yahuudiya nasaare weeye iyo wixii markaasi lagu soo dejiye oo loo soo dejiyey oo kutuba xagga rabbigood looga soo dejiyey inay barwaaqoogaayaan ayaa ilaahay noo sheegay subxaanahu watacaala. marka hadda barwaaqoobidaasu ayaga gooni kuma ahan. annaga waxaan nahay laftirkeenu ahlu kitaab aan nahay, kitaab qur-aanaha ilaahay noo soo dejiyey, kitaabkaas qur-aanka haddii lagu camal falo oo ilaahay subxaana wa tacaala la adeeco. dacada ilaahay waa kitaabka alloo lagu camal falo, waxaa imaanaysa in meel walbaba laga barwaaqoobo oo khayr oo dhan ilaahay ahladan uu soo dhigo oo la liibaano ayaa imaanaysa. laakiin haddii ilaahay diinkiisa laga tago oo wax ilaahay kitaabkiisa oonan ogolayn lagu kacaayo oo amarka ilaahay la jibiyo oo macaasila la yimaado, waxa weeye waxaa imaanaya masaa'ib ayaa imaanaysa. waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa biquli sabab, codku xataa muslimiin hadday yihiin, waxa weeye hadday waxyaabahaas ay ku kacaan, waxa weeye ayagane waxa dadkaas soo gaaray waxbaa ka soo gaaraya. marka waxaa loo baahan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala laga baqo, kitaabka alla la raaco, haddii la doonayo in la barwaaqoobo oo khayr ilaahay agtiisa laga helo adduun iyo aakhiraba. maxaa yeela adduunyada haddii wax la helo oo sabab ay u tahay camalfalka ilaahay kitaabkiisa lagu camalfalaayo, aakhirana way kasii fiicanta. oo waxa weeye adduunyadu waaba wax gaaban, marka in qiyaamo wax la helaayo ayay calaamo u tahay. laakiin waxaa la rabaa in ilaahay kitaabkiisa lagu camal falo oo markaasi waxa weeye laga leexdo kitaabka khilaafkiisa laga leexdo. kolka hadda nimankaas waxa weeye dad fiican way ku jireen. ummatul maxamed kane waxa weeye sidaasoo dad badan oo fiican ayaa ku jira, dad xunna waa isagaga jira. laakiin dadka xun shu'migoodu dadka maaragtay yaa wanaagsan ayuu dhibaato u geysanaya adduunyada tan. oo ilaahay wuxuu dhahay wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaas, ka baqow dha ilaahay fitno oo aan gooni ku noqonaynin dadka maaragtay yaa dulmiga sameeyey oo idinka idinkamid ah. laakiin qiyaamo markii la gaaro qof walba camalkiisa ayaa ilaahay ku jaasinaya. marka casharkeena intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 67-aad oo suuratu lmaa'ida ka mid a. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay nimankii ahlu kitaabka ahay ayaa alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala tawreed iyo injiil hadday ku camal fali lahaayeen iyo wixii loo soo dejiyey oo kutub ah, kutub badanaa jirta oo kitaabu shacya iyo daniyal iyo maaragtay armiya, kutubtaasaa jirtay oo idiga nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay, hadday ku camal fali lahaayeen buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ka cuni lahaayeen kor iyo hoosa u dhahay ilaahay, oo ilaahay meel walbaa risiga uga shubi lahay. waxaa ka mid a u dhahay ilaahay jamaaco oo wanaagsan oo aadila ah oo ku camal falaysa kitaabka loo soo dejiyey iyo kitaabka qur-aankaba. wax badan oo ayaga kamid a waxaa xumaada u dhahay ilaahay waxay samaynayaan oo camalkooda. aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kula khidaabayaa rasuulkiisa asagoo ilaahay nabiga uga markhaati kacaaya risaalo in nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuul uu yahay. yaa ayuha arasuulu, hadda kooraan aayad soo marnay, tanna waxa weeye tii labaadoo waa ku tegaynaa aynu dhahaynay. alla wuxuu yihi yaa ayuha arasuulu, rasuuli habow, balliq gaadhsii ayuu dhahay ilaahay maa kii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey min rabbika, xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey. wa in lam tafcal, haddaadan falinow dhahay ilaahay famaa ballaqta, ma aadan gaarsiinin risaalatahu, ilaahay risaaladiisa ma gaarsiin. wallaahu alla yacsimuka, kii kaa dhowraaya weeye min annaasi, dadka ayuu kaa dhowrayaa. in allaha alla laa yahdii, hanuunin maayo alqowma, quumkii alkaafiriina oo kaafiriinta ahaayeen. aayadda aynu meeshaan ka gelayna intaanan macnaheeda u gelin waxay iska leedahay sabab nusuulay iska leedahay sababay kusoo degtay. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi markii la soo bixiyey waa cariirtoomay baa la yidhi, maxaa yeele wuxuu ogay nabigu calayhi salaatu wasalaam qoom oo qoonkiisa ka miduhu inay beeninayaan, taasina waxa weeye laabudda ay tahay. aayaddan ayaa marka soo degtay iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam tasiyo looga dhigaayo. naadadaan rasuulka noogu naadinaya yaa ayuha rasuul, waxay markhaati ay u tahay saa horuu sheegnay oy kuga markhaati kacaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam risaalo. cashaanna waxa weeye waa lilcahdi alxuduuriyi, sii horaan kusoo marnay nabigaan xaadirka ayaa laga wadaa waqtiga uu qur-aanku soo degayo, waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. alla markaa wuxuu yihi yaa ayuha arasuulu, rasuuli habow ayuu dhahay ilaahay, rasuuli habow, ilaahay uu soo dirayow, balliq gaadhsii ayuu dhahay ilaahay maa unzila ilayka, jamiica maa shay dhammaantiisa unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey min rabbika, xagga rabbigaa laga soo dejiyey. shay ha ka qarinin baa la yidhi adigoo ka baqaaya in waxa weeye dhibaata ay kaa soo gaarto. aka baqinaa la yidhi cid waxa weeye shay ha qarin baa la yidhi, adigoo ka baqaaya in wax makruuha ay kusoo gaaraan. Marka jamiica maa unzila ilayka min rabbika, gaarsii ayaa laga wadaa. Haddana ilaahay wuxuu yihi wa in lam tafcal, haddaadan falin sayidka maxamed kaahu oo aadan gaarsiinin jamiica maa unzila ilayka, wixii laguu soo dejiya dhammaantoodasa aadan gaarsiinin, famaa ballagta, ma aadan gaarsiinin risaalatahu, ilaahay risaaladiisa, ama risaalaatihi jamacna waa jira ilaahay risaalaadkiisa. Maxaa yeelaa la yidhi lianna kidmaana bacdihaa, risaalada barteedoo la qariyo ka kidmaani kulliha weye, dhammaanteedoo la qariyay lamid tahay. Marka ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay wa in lam tafcal, haddaadan falin oodan gaarsiinin wixii lagula soo diray dhammaantooda, famaa ballagta, ma aadan gaarsiinin risaalatahu, ilaahay risaaladiisa. dad haddaad ka baqaysana ilaahay wuxuu yihi wallaahu alle yactimuka, kii kaa dhowraaya weeye min annaasi, dadku inay ku dilaan ilaahay ayaa kaa ilaalinaya subxaana wa tacaala. ina allaha allana laa yahdii, hanuunin maayo alqowma, qoomkii alkaafiriina oo kaafiriintaha ilaahay hanuunin maayo. kaafiriinta aan la hanuuninayn waa dadka ilaahay asali uu qadaray inay kufaar yihiin oo kufrigoodaasay ku dhammaysanayaan. hadda meeshaan ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala balliq maa unzila ilayka min rabbika, ow ilaahay, waxaa meesha marka loola jeedaa saan kusoo fasiraynay jamiica maa unzila ilayka min rabbik, wixii lagu soo dejiyey dhammaantooda oo rabbiga laga soo laga soo dejiyey gaasii baa lii rasuulka calayhi salaatu waxbana ka qarinin. marka meeshaas haddii aan wax yar istaagno, waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa loo waxyooday waxay u qaybsamayaan saddex qayboodaa la yidhi, saddex baa loo qaybinayaa. waxaa la yidhi wax nabiga calayhi salaatu wasalaam la amray inuu dadka gaarsiiyo waa qur-aankaa la yidhi, iyo axkaamta oo qur-aanka khalqiga ku tacluqaysaa la yidhi cumuuman weeye. midda ugu horeysa waxa weeye waa qur-aanka iyo axkaamta ku tacluqaysa khalqiga cumuuman ugu tacluqaysa, taas nabigu calayhi salaatu wasalaam waa gaarsiiye dadka xarafna kuma ziyaadin, xarafna kama qarinin. haddii nabigu calayhi salaatu wasalaam wax qaris oo ku banaanaa lahay wuxuu qari lahay baa layidhi aayaatul cataab weeye, aayadihii lagu dagaalay oo ilaahay uga yidhi sida maaragtay cabasa watawallaa iyo maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra iyo suuratu tabad yada abi laabin iyo qul maaragtay ya ayuha alkaafiruun, qul ya ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad iyo qul acuudu birabbi alfalaq birabbi naas iyo waxa weeye ayuu qari lahay baa layidhi. ilaahayna wuxuu uga markhaati kacay in maaragtayaa risaaladii sii iidoo taama uu nabigu dadka gaarsiiyey. maxaa yeele nabiga qubayla wafaatii markii la oogsanayo wax yar ka hor oo suuraddan bilowgeeda aan kusoo marinaa waxaa soo degay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii, ow ilaahay, maanta diintiina idin kaamilay, nimcadaydiina waa idinku taamiya, ow ilaahay. waxaa kaloo soo arooray sayid nabigeena calayhi salaatu wasalaam malakul mowt ayuu wuxuu udhahay baa layidhi markii waxa weeye ruuxdiisa uu qaadayo aqbil qiblo ayuu dhahay, ruuxiga qaar uu dhahay faqad balaqtu, waan gaarsiiyey dadke risaaladii ilaahay waa dhameeyo, dadka waa gaarsiiyey, iska qaad ruuxiga u dhahay markaan ka bacdi mid waa middaasaa layidhi. midda labaad waxa weeye shay nabiga la amray inuu qariyo waa qariyey isagana, xarafna ma gaarsiinin weeye, xaraf cidna uma sheegin. taas maxay noqonaysaa? waxaa la yidhi jamiicu lasraar weeye, asraarta dhammaanteed oo aan waxa weeye ummadda laa'iq u ahayn weeye, waa waxyaabaha asraarta oon ummadda laa'iq u ahayn oon ku habboonayn weeye. midda labaadna taas weeye. midda saddexaad waxa weeye wax nabiga calayhi salaatu wasalaam ikhtiyaar loo siiyo, khiyaar loo siiyo inuu dadka gaarsiiyo ama uu ka qariyo, inuu gaarsiiyo iyo inuu qariyo, wax nabiga calayhi salaatu wasalaam khiyaar loo siiyey, bacdina waa gaarsiiyaa la yidhi nabigu, bacdina waa qariyaa la yidhi. taasna maxay tahay? waa asraartaa la yidhi oo ummadda laayiq u ahaa la yidhi. asraar waxaa jirta oo ummadda laayiq u ah markaasi usuurtagelaysa in wax looga sheego. marka asraarta noocaasa qaarna nabigu calayhi salaatu wasalaam waa qariyey, qaarna waa sheegoo bacdu naasu xataa ku khasisay. maxaa yeele waxaa soo aroora xadiis inuu dhahay saxaabiga jariirka ahu la yidhi abu hurayra waxau dhahay acdaani xabiibii jaabayni min alcilmi low basastu lakum axad duhumaa laqudica minii hada alxulquum, uu dhahay. waxau dhahay xabiibkaygii wuxuu isiiyey laba jiraab oo cilmiya, laba jiraab oo cilmiya ayaa nabigu isiyow dhahay buu hureyre. Haddaan idiin sheegi lahay oo maaragtay aan fehdi lahay oon dadka u sheegi lahayne, oo waxa weeye labadaas jiraab midkood haddaan sheegi lahay labadooda iskaba daaye, waxaa lay goyi lahay u dhahay xulquubkan qoortaa layga goyi lahay u dhahay. Maxaa yeele waa waxyaabo asraara oo haddii daahirka la fiiriyo qalad keenaya, laakiin baadinka saxa arrin sidaasa waxaa uu tagi doonaa haddii ilaah yidhaahdo qisadii maaragtay Khadr iyo maaragtay nabiyullaahi Muuse dhex arrintii dhex martay, oo haddii ilaah yidhaahdo suuratul kahfi ayaan uu tagi doonaa. Marka hadda waxaa la sheegay labadaas jiraaboo cilmiga Abu Hurayra waa la dhintaa layidhi. Marka waxa weeye asraarta oo laa'iqa u ahaa layidhi ummadda ayaa loola jeeda. waxaa ka mid ah waxyaabaha asraarta oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku khasisay bacdu saxaaba ninkii la dhihi jiray Xuleyfata bnu Lyamaan saaxibu sirri rasuulillaahi. waxyaabaha waxaa lagu khasisay kashfiga ah oo ilaahay subxaanahu watacaala u kashfiyey axwaalu lmunaafiqiin ayaa loo kashfiyey isaga, oo ninki munaafiqa iyo ninkii kale waa kala yaqiinay. rag waaweyn oo saxaabada waqtigaas joogana maysan kala aqoono ay kamid yihiin raggii khulafaau raashidiin. marka midda saddexaadna taas weeye, marka waxaa nabiga loo waxyooda calayhi salaatu wasalaam saddexdaasay u qaybsamayaan. aayaddan hadda marka waxa weeye midda hore ayaa looga warramo haaya qur-aanka iyo axkaamta ku tacaluqaysa khalqiga cumuuman nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka waa gaarsiiyey, xarafna nabigu calayhi salaatu wasalaam kuma ziyaadin, xarafna kama uusan qarin. marka hadda ilaahay uu leeyahay balliq gaasii maa unzila ilayka min rabbika, taas weeye. haddaadan farinna ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala famaa ballaqta risaalatahu, ilaahay risaaladiisii ma aadan gaarsiin. maxaa yeele risaalada ilaahay haddii wax laga qariyo xaraf ba allah ka dhigee, waxay ka dhigan tahay dhammaanteeduu la qariyey. marka wax ilaahay nusuustaas uu ku caddeeyey oo waxa weeye maslaxatu lcibaad ay ku jirto, oo hadda si cumuuma maaragtay ummadda masaxeed ugu jirto, oo waxyaabaha asraarta aanan ahaynin in dadka laga qariyo sharciga, waxay noqonaysaa haddii wax laga qariyo dhammaan oo laga qariyo kalay noqonaysaa. markii sidaas alla uu yihi alla wuxuu yihi wallahu alla yacsimuka, waa kaa dhowraya sayidka maxamed kaahu min annaasi, dadka ayuu kaa dhowraya. dad haddaad ka baqaysani ilaahay yaa kaa ilaalinaya inay ku dilaan weeye. waxaa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa la waardiyey jiraa la yidhi ilaa aayaddaanu ay kasoo degtaa layidhi. aayaddan markay soo degtay isagoo nabigu madiine jooga waxa u dhahaa la yidhi dadkii uu wuxuu dhahay in sarifuu iska gadoomo u dhahay faqad casamani allah, ilaahay yaa u dhowray. xadiis oo xaakim uu wariyeyo ayaa sidaas maaragtay dhigaaya, xaakim ayaa wariyey kitaabkiisa mustadraka, waana saxiix xadiiskaas. waxaana xadiiskaas haddaan bayaanino waxaa laga wariyey caaisha radiallahu canha waxay tiri nabiga calayhi salatu wasalaam ayaa habeen soo jeeday. habeenka uu soo jeedayna waxay aheeday markuu madiine soo galay mar u dhow, madiine marka uu soo galay oo maka ka yimiday, habeen habeenadaas kamida ayuu nabigu soo jeeday jiray. markuu soo jeedo waxa u dhahay layta rajulan saalixan min asxaabihi yaxrusunii alleylata, waxa u dhahay waxaan aada iyo aada u jecelahay nin saalix oo wanaagsan oo asxaabtayda kamid a oo cawada i waardiyeeyey. maxaa yeele cabsi baa jirtay oo nabiga cadowgiisaa badnaa. waxay tiri caaisha isagoo nabigu sidaas leeyahay ayaan waxaan maqalnay tiri khashkhashata silaaxin weeye, hubshan qadkiisaan maqalnay tiri. kolkaasuu nabigu waxa u dhahay man haadaa yaa waayo, man haadaa kani waa kumaa yuu dhahay oo yaa waayo. kolka markuu saas dhahay ninka hubka wataa waxa u dhahay sacad ibnu abi waqaas, waxaan ahay sacad ibnu abi waqaasaan ahay, sacad ibnu jaliis ahay. rasuulku markaasu waxa u dhahay maxaa ku keenay? markaasuu sacad wuxuu dhahay nafteyda waxaa kusoo dhacay cabsi aan ilaahay rasuulkiisa u cabsanayo, markaasaan imiday anigoo ku waardiyeynayo. nabigu calayhi salatu wasalaam waa u duceeyey tiri caaisho isagoo iska hurda naba. rawaayad kale waxay ahaday ninkaan yimiday waxay yimiday waxay ahaayeen sacad keligiis mahayne, sacad waxaa la socday Xudayfa bnu Lyamaan saaxibu sir rasuulillahi. marka waxay yidhahdeen waanu nimiday rasuul allow inaanu ku waardiyeyno, nabigu waa hurday tiri calayhi salatu wasalaam ilaa aan ka maqlay tiri quuradiisa aan ka maqlo. aayaddaana soo degtay, aayaddaa markay soo degtay nabigu calayhi salaatu wasalaam teenna oo maaragtay ka samaysan harag ayuu madaxiisa kasoo bixiyey. markaasuu wuxuu dhahay in sarifuu ayuha naasu faqad casamani allah, dad yaabuu iska kala gadoomu dhahay ilaahay yaa idhowray. waxaa la sheegaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markaas kabacdi waxaa ilaali jiraa la yidhi 70,000 oo maragaa ilaali jiraa la yidhi, oo waxa weeye nawm iyo soo jeed, hurdo iyo soo jeed midnaba aan faaruqayn, malaa'igtaasaa ilaali jirta. marka ilaahay yaa waxa u dhahay wallahu yacsimuka min annaasi, aayaddan ka bacdi cid nabiga waarjeejisa ma jirto, oo ilaahay yaa waarjiye, ilaahay yaa saaray. ina allaha allah u dhahay ilaahay laa yahdii hanuunin maayo, alqooma qoomkii al hanuunin maayo, alkaafiriina oo kaafiriinta ahayeen dad ilaahay gaalnimo uu qadiray ayaa loola jeedaa al hanuunin maayo. qul waxaa jira hawda ilaahay sayidka maxamed kaahu yaa ahlalkitaabi kitaabka ahlkiisiow lastum ma tihidiin calaa shayin, shay ma tihidiin, wax la soo qaadi karo, wax laga dhigi karo, oo wax laga loo fiiri karo, oo diinta islaamka ad ka haystaan lama ah. qul waxaa u jira hawda ilaahay yaa ahlalkitaabi kitaabka ahlkiisi ow yahuud iyo nasaare weeye, u dhaho u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala lastum ma tihidiin calaa shayin, calaa shayin min addiini muctadin bihi, wax la soo daabi karo oo wax laga soo qaadi karo oo diin o haysiin lama arka weye. xataa tuqiimu tawraata, tawraad intaad ka oogaysaan, iyo wal injiila, injiil iyo wamaa fii unsila, la dejiyey ilaykum xaggiina min rabbikum, xagga rabbiina idinkala soo dejiyey. oo waxa weeye inaad ku camal fashaan weeye, waxaana kamid a iimaan aniga lay rumeeyen saas weye. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa tihiin lama arko, maxaa yaele hadda diin la sheegto oo muctabar oo waxba ilaahay ka soo qaadaya ma jirto. ilaa waxa weeye nabiga calayhi salatu wasalaam laga rumaynaayo, oo dadkan diimaha ay sheeganayaan waxay ku taraysa ma jirto. ilaa tawreed aad ka oogaysaan iyo injiil, maxaa yaele tawreed iyo injiil oo la oogane waxay keenaysaa in nabiga calayhi salatu wasalaam la rumeeyo, iyo wamaa fii unsila, la dejiyey ilaykum idinka min rabbikum, xagga rabbigii laydinkaga soo dejiyey. walaa yasiidanna, wuu u ziyaadin, wuu u ziyaadinow ilaahay kasiiran, wax badan oo minhum ayaga kamid ow ilaahay, maa fii unsila, la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey sayidka maxamed kaaw min rabbika, xagga rabbigaa lala soo dejiyey. walaa yasiidanna, wuu u ziyaadin, wuu u ziyaadinow ilaahay kasiiran, wax badan oo minhum kamid ahlu kitaabka, maa fii unsila, la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey min rabbika, xagga rabbigaa lagaga soo dejiyey. oo qur-aankaasa duqyaanan qoof ayuu u ziyaadinayaa iyo wa kufran gaalnimo. hadda waxa weeye duqyaanka iyo kufrigu culimmadu waxay yihahn waa mutanaadifaan, waa wax iskumida weeye. qaar waxay yihahn duqyaankaa caamsanay yidhaahdeen, maxaa yeele asagu waxa weeye mujaawasatu lxaddi weeye, maxaa yeele duqyaan iyo kufri waxay u ziyaadinayan, saa horena kusoo marnay, way ku kufrinayaan, mar walba way kusii kufrinayaan. falaa ta'sa, ha ka tiirin ow dha ilaahay sayidka maxamed kaahu cala alqowmi, qoomka ha ka tiirin, alkaafiriina oo kaafiriinta ahayeen. falaa ta'sa, ha ka tiirin ow yaa samurgin cala alqowmi, qoomka alkaafiriina oo kaafiriinta ahayeen. hadday ku rumay waayaan weye, waxbaan samurgin ow ilaahay, ayagay u daran tahay, waxbaa aduu haysku dhibina ilaahay ilahi subxaanahu watacaala. ina aladiina, kuwa aamanuu rumeeyey ow dha ilaahay, iyo waladiina, kuwa haaduu yahuudoobay, iyo wasaabi'uuna, kuwa ciisay, iyo wanasaaraa, nasaaro man ruuxii aamana rumeeya billaahi, alla rumeeya, iyo walyoomi, yoomka alaakhira oo dambo, oo wa camila camal fala saalixan, camal suuban, falaa khawfun, cabsi caliim korkood ahaan mayso, walaa humana ahaanayaan, yaxzanuuna, kuwa tiiraanyadow ilaahay. hadda allah subxaanahu watacaala wuxuu isku soo duuduubayaa firaqda jirtaa, ilaahay isku soo duuduubayaa intaasoo firqo. waxaa ilaahay ka soo qabanayaa qofkii ilaahay iyo yowmul aakhir rumeeya camal saalixan, camal fala, inuu liibaanay qofkaan intaa samayne inuusan waxba uusan ahayn. marka ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina, kuwa aamanuu rumeeyey dha ilaahay, ina aladiina, kuwa aamanuu rumeeyey, iyo waladiina, kuwa haaduu yahuudoobay, iyo wasaabi'uuna, kuwa iisay. saabi'iintu waa firqo yahuudda ka iilatay ama nasaarada la yidhi, iyo wanasaaraa, nasaaro dha ilaahay. man ruuxii, waxaa laga bedelayaa markaas mubtadaa weeye, man ruuxii aamana rumeeyow ilaahay, intaas laysku soo daray, man ruuxii aamana rumeeyow dha ilaahay subxaanahu watacaala billaahi, alla rumeeya, iyo walyoomi, yoomki alaakhir oo dambe, ilaahay yowmul aakhir rumeeya, wa camila camal falana saalixan, camal suuban, oo haddii iimaan la helo camal saalixa muhiim waaye. haddii waxa weeye qofkaana ou dhinto camal saalixana uuna samaynin ee iimaan kaliya uu ku eg yahay, dhaxtalmashii ou ku jiraa layi. marka hadda waxa lagu maqaam gaarayo, liibaanta lagu gaarayo, iimaan haddii la leymaado camal saalixa laabud ah wey. falaa khawfun, cabsi ow dha ilaahay, caliim korkood ahaan mayso, maalinta qiyaamo dadku ay waxa weeye khawfayaan, walaa humana ahaanaya, yaxsano, kuwa tiraanyadow dha ilaahay aakhiro. lawallaahi, yaqad xaqiiqaha, akhadnaa, waanu qabannow dha ilaahay, miisaaqa banii israa'iila, reer banuu israa'iil ballankoodii aanu qabannay. oo waxa weeye ballanku wuxuu ahay alla inay rumeeyaan iyo rusushiisa, wala wallaahi laantaa muwadaatun laqasan weeye, wala wallaahi ayuu dha ilaahay qad xaqeeqehe akadnaa waanu qabannay miisaaqa banii israa'iila reer banuu israa'iil ballankooda ayaanu qabannay. ilaahay subxaanahu watacaala la rumeeyo, rusushiisa la rumeeyo, sidaas ayaa maaragtay ballanku ahay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qabtay. markaasuu dha ilaahay wa arsalnaa waanu dirnay ilayhim ayaga xaggooda rusulan rusul ayaan u dirnay, oo ilaahay rusul baan u dirnay u dhahay rusul u digaysa. wa arsalnaa waanu dirnay ilayhim ayaga xaggooda rusulan rusul ayaan u dirnay. kulamaa in dhamoo jaa'ahum uu yimaado u dha ilaahay rasuulun rasuulo u yimaado u dha ilaahay bimaa shayna ula yimaado laa tahwaa aysan ishtihaynaynin anfusuhum naftooda. ilaahay wuxuu yihi fariiqan fariiq, oo rusushaas kamida kadabuu way beeniyeen, wa fariiqan fariiqna yaqtuluna way dilayeen u dha ilaahay. waxyaabaha ay sameeyeena ilaahay wuxuu nooga waramayaa nimankaa yahuudda alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaanu u dirnay u dha ilaahay rasuul weye kulamaa in dhamoo jaa'ahum uu yimaado rasuulun rasuulo u yimaado oo rusushaas kamid ah bimaa shayna uu ula yimaado laa tahwaa aysan ishtihaynayna anfusuhum naftooda, oo xaqa weeye maxaa yeele naftu xaqa ma ishtihayso, xaqa naftu ma jecla, naftu baadilkay jeceshaa weeye, meesha waxaa ku jirta kadabuhu weeye, way beeniyeen fariiqan fariiq ou dha ilaahay qayb oo rusushaas kamid a kadabuhu way beeniyeen, wa fariiqan fariiqne yaqtuluuna way dilayaan oo beeninba uguma sinine dilay ugu dareen. waxaa kamid a ambiyada ay dileen nabiyulaahi zakariye nabi yaxyaa kamida weeye. marka fariiqaas way laayeenba qaarna way beeniyeen oo intaasay isku dareen, waxay beeniyeen iyo waxay dileen ay ambiyada ilaahay ka dhigeen subxaanahu watacaala. alla wuxuu yihi haddana subxaanahu watacaala waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna inaysan ahaanaynin fitnatun fitna u dha ilaahay facamuu way indhabeeleen u dha ilaahay oo xaqay ka indhabeeleen wasamuu way maqal beeleen xagga dhegaysigiisa suma bacdiyada taaba allaahu ilaahay waa kusoo noqday caliim korkooda markay tawba keeneen suma bacdiyada camuu way indhabeeleen wasamuu way maqal beeleen kasiirun wax badan ayaa indhabeelo maqal beelay oo minhum ayaa kamid a u dha ilaahay wallaahu allana basiirun alliga caalim ku ah weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxasibuu waxay maleeyeen u dha ilaahay nimankaa yahuuddaa weeye. marka hadda xusbaankan waxaa u soo bahaa la yidhi waxay ictiqaadi jireen baa la yidhi inay maaragtay alla ay u dhowaanayaan, alla inay u dhowaanayaan ayay ictiqaadi jireen, likownihim min duriyati alambiyaai, oy allana ugu dhowaanayaan inay yihiin duriyadii ambiyada, oo waxa weeye ambiyada inay beeniyaan waxba dhibaato aysan u keenin iyo dilka ay dilayaan weeye. marka taasi waxa weeye xusbaanku waa kaasaa la yidhi arrintaasaa. marka waxa weeye ilaahay uu ka waramaya subxaanahu watacaala, taasi marka wax suurtagelaya maaha, ilmihii ambiyada ayaa nahayo wax kasta haddaan sameyna naloo qaba maayo, saasay ictiqaadi jireen. ilaahay cid walba waxay samaysa waa u qabanaya. ambiyo ayaan kasoo jeedaa amba waxa weeye dad saalixiin aan kasoo jeedaa, waxaan doonana waa samayha, taas ilaahay kaa yeeli maayo subxaanahu watacaala. waxa weeye qof walba waxau mukallaf ku yahay camal baa laga doonaya, hadduu camal la weeyaa dadkaas wanaagsan jidkooda hadduu qaari waayo, waxa weeye daalim ayuu noqonayaa oo daalimiinta midka ugu xun ayuu noqonayaa. alla markaa wuxuu dhahay waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna iyo allaa takuunu labadaas waa la akriyaa. marka waxa weeye antaanu mukhafafatu min athaqiilati wa isinkeed maxduuf weeye, haddii nasba la akriyo waa naasiba weeye taqac weeye ay noqonaysaa, allaa taqac ayaan dhihi lahay. marka hadda waxa weeye antaanu isinkeedi maxduuf waaye annahu weeye markaas, laa takuunana markaasi waxay noqonaysaa khabarkeediiyay noqonaysaa. marka haddii nasba la akriyo iyo haddii rafca la akriyo waa qiraa'atani sabciyatani yaa la yidhi. waxaa la yidhi antan hadday dhacdaa la yidhi bacda maa yufiidu alyaqiin, waxay yidhahdaan culimmada carabiyada an hadday dhacdo wax yaqiin faa'iideynaya bacdigeeda waxay noqonaysaa mukhafafa min athaqiilati, wax kale nama ixtimaali karto sida calima anta yakuunoo kale. hadday dhacdaa la yidhi wax faa'iideyhaya dhanni bacdigeedane naasibay noqonaysaa, wax kale nama ixtimaali karto sida wadanuu anlaa malja'a min allahi ilaa ilayh. hadday dhacdaa la yidhi wax labada ixtimaalaya oo dhanni iyo yaqiin ixtimaalaya, waxa weeye labadaasaa ku banaan inay markaasi waxa weeye waxa ka dambaysa ay nasbiso iyo ay rabciso weye, sida aayaddan oo kale weye. marka rafcadu waxa weeye waxay noqonaysaa calaa ta'wiil xasaba oo bimacnaa calima weeye, nasbaduna waxay noqonaysaa dhanni weeye. Waxasibu waxay maleeyeen ow ilaahay allaa takuuna inaysan dhacaynin ow ilaahay, amase allaa takuuna inaysan ahaanaynin fidnatun fidna, oo waxa weeye arrintan ay samaynayeen oo maxaasidaa oo ay ambiyada ilaahay geeneen waxna ay dilayaan ayay waxay la noqotay inayna macnaha arrintaas fidna ka dhalin oo cadaab ka imaanin weeye. markaasuu dhe ilaahay facamuu way indhabeereen ow ilaahay, xaqay ka indhabeereen oo arki maayaan weeye. wasamuu way maqal beeleenoo xagga dhegaysigiisa ayay maaragtay ka maqal beeleen. suma bacyida taaba allahu ilaahay waa kusoo noqday calin korkooda, oo markay sidaas noqdeen oy ilaahay usoo noqdeen ayaa ilaahay toobadoodii aqbalay. suma camuu way maqal beeleen ow ilaahay wasamuu way maqal ilaahay wuxuu yihi suma camuu way indhabeeleen wasamuu way maqal beeleen mar labaad weeye. kasiirun wax badan ayaa maqal beele oo indhabeelay oo minhum ayaa ka mid ah ow ilaahay. wallahu alle basiirun alliya caalim ku ah weye ilaahayni bimaa yacmaluuna waxay camal falaayaan alla caalim ayuu ku yahay subxaanahu watacaala. marka hadda waxa weeye aayaddan waxaa loogaga waramaayo inay mar walba waxa weeye xumaan ay samayn jireen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. marka hadda maradii hore reer banu israa'iil waxaa ka dhacaa la yidhi fasaad iyo qadli yaa ka dhacay, waa midda horeo ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala facamuu wasamuu uu dhaa ilaahay. markataas waxay aheedaa la yidhi zamankii nabi sacye iyo armiya weeye, ilaahay dilaan baa la yidhi sacyay dileen baa la yidhi armiyana way xabiseen. markaasaa ilaahay wuxuu ku salidaa la yidhi nin la dhihi jira buktunatar oo ninkii baytulmaqdis qaraabiye ah, jamacoodiyaa ilaahay kala geeyey dhammaantooda. baytulmaqdis ninkaas waa qaraabiyaa la yidhi, markaasay dulli iyo hawaane ku dhacaa la yidhi. markii ay soo noqdeen ayaa waxaa waxaa soo jahaysaa la yidhi boqor oo markaasi muluugti faris ka mid ah. markaas boqorkaas ayaa waxaa la yidhi baytulmaqdis boqorkaasaa camilaa la yidhi, oo markaasi buktunasir dilayaa la yidhi, waddankooda ayuuna yahuudi celiyaa la yidhi, way baseen baa la yidhi, waxay noqdeen xaalad fiican bay ku noolaadeen, soddon sanay saas ahayeen baa la yidhi. waa midda kaloo haddana ilaahay suma camu wasamu ayuu dhahay, haddana macsidiyay ku laabteen baa la yidhi, oo waxay dileen baa la yidhi nebi zakariya iyo nebi yaxyay dileenaa la yidhi. marka hadda intaas ayaa lagu ishaarayaa ilaahayna mid kale ayaa imaan doonto latufsiduuna fi lardi marratayni walaa tacluuna culuwan kabiiran ow ilaahay, arrimahaasee banu isaa mar walba way samaynayaan. markaasuu dhe ilaahay wallaahu allahu dhe ilaahay basiirun alliya caalim ku ah weeye bimaa yaxmaluuna waxay camal falayaan ilaahay caalim buu ku yahay. marka walbo ilaahay waa ku jaasinayaa casharkeenana intaas ayuu ku egyahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.